กวีธรรมเรื่องช่างแสนสุขโขอโหสุขขังโดยตรงประเด็นเอวังเมสุตังฟังเล่าขานเป็นตำนานมีเนื้อหาช่างน่าสวนพระเถระสองท่านพากันชวนมุ่งทบทวนฝึกใจในพนาพระเถระรูปแรกแตกฉานมากเทศคล่องปากสาธยายไร้ปัญหาหากแต่มิแจ้งใจในธรรมมาเพราะสัญญาแคล้วคล่องจึงท่องทันพระเถระรูปสองถึงวิมุตติด้วยพ้นหลุดเป็นพระอรหันต์แม้ท่านไม่แคล้วคล่องท่องจำนันแต่จิตนั้นสุดเบิกบานสราญใจณราวป่ามีหมู่เทพารักษ์คอยพิทักษ์สอดส่องปกป้องให้แด่เถระทุกเมื่อเพื่อกันภัยหมู่เทศไทยจึงพลอยรับสดับธรรมพระเถระรูปแรกกล่าวคาถาพรรณนาหลายพระสูตรที่เลิศล้ำหากเป็นเพียงสัญญาที่จดจำไม่ชุ่มฉ่ำผ่องใสในดวงมารเมื่อเทศจบเทวดาพากันเฉยนิ่งละเลยเพราะศรัทธาไม่สืบสารทั้งราวป่าเงียบเสียงสาธุการหลังเสร็จงานเถระแจงแสดงมนต์พระเถระรูปสองตรองพินิจสำรวมจิตภายในไร้สับสนเปล่งวาจาจากใจไม่วกวนเป็นมงคลเบิกบานอุทานธรรมอโหสุขขังช่างสุขยิ่งสื่อถึงสิ่งวิมุตติสุดเลิศล้ำทำแม้สั้นแต่เนื้อหาน่าจดจำยอดถ้อยคำที่ประสิทธิ์จากจิตใจเทวดาสาธุกันสนั่นป่าเกิดแสงจ้าลมพัดพลิ้วปลิวสวัยรูปที่สองกล่าวจบพลันณทันใดด้วยเทพไทยหันษาทั่วหน้ากันเพราะสุขธรรมอัมภัยนั้นใหญ่ยิ่งไม่แอบอิงคุยโวโมหน้าขันหากสุขด้วยเห็นจริงทุกสิ่งอันข้าอนันต์ผลหลุดวิมุตไปเป็นความสุขยอดเยี่ยมที่เปี่ยมล้นสิ้นตัวตนถึงความว่างกระจ่างใสมิมีเพื่ออวดรู้ต่อผู้ใดหากแจ้งใจจะพิสุทธิ์หลุดพ้นเอ่ยดอกสร้อยร้อยพกาโดยศิราพรอภิรัตดอกเดือนฉายเดือนเอ๋ยเดือนฉายดอกงามพรายแสนสวยจริงยิ่งนักหนาเดือนฉายเด่นเพ่นแสงแห่งจันทราโลมโลกล่ายนต์คำสาบอาบอิ่มใจแต่แสงเดือนหรือปานเปรียบเทียบแสงธรรมอุดอนันต์เลิศล้ำเกินคำไขทำฉายแสงแจ้งจิตอวิชชาไกลทำฉายให้สู่สุขสุดวิมุตเอ่ยดอกกุหลาบกุเอ๋ยกุหลาบชนกำทราบความงามงดสุดสดสีดอกแสนสวยระรวยกลิ่นปทินทวีราชินีแห่งบุปผาพกาพันเปรียบคนงามน้ำใจงามใบหน้างามพจนาคำถ้อยร้อยรังสรรงามศีลสัตว์ ประเสริฐเลิศคุณธรรมช่วยสร้างโลกเรานั้นให้สุขเอ่ยบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่24เสียงอ่านโดยโจโฉ